Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Excuse me? Kills the thing he loves. By each, let this be heard. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword. Some kill their love when they are young, some when they are old. Some strangle with the hands of lust, some with the hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon grow cold. Some love too lit, some too long, some buy and others sell. Some do the deed with so many tears, and some without a sigh. Thing he loves, yet each man does not die.

Prawie kwadrans temu minęła godzina druga. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mówi Michał Grabek-Grabkowski. No i tradycyjnie o tej porze zastanawiam się, jak się z Państwem przywitać, czy powiedzieć dzień dobry, czy powiedzieć dobry wieczór, a może powiedzieć dobranoc, bo ta audycja nazywa się Gdzie Grabek Mówi Dobranoc i emitowana jest w każdą sobotę niedzielną noc, od drugiej do czwartej. Dzisiaj mamy weekend, no i weekend rządzi się swoimi prawami. Zapraszam Państwa na prawie dwie godziny klubowego, tanecznego i elektronicznego szaleństwa. Przed chwilą stali bywalcy naszych sobotnio-niedzielnych salonów, czyli duet Soul Wax, a teraz zremiksowani Depeche Mode jako zapowiedź najnowszych remiksów, które dotarły do audycji, ale my sobie przypomnimy jeszcze fragment z płyty Spirit. Przypominam Państwu, że mimo tak późnej pory możemy być w kontakcie. Oczywiście na kontakt liczę. Odpiszę Państwu na informacje, które przyślą Państwo do skrzynki michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc do godziny czwartej. No i czas na drum and bass, bo to taki nieodłączny element naszych sobotnio-niedzielnych spotkań na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zaczyna artysta, zawodnik, DJ, producent, 47-letni już w tym momencie, Dan Grisham, który ukrywa się pod pseudonimem Newton, jest reprezentantem stajni Hospital Records i w 2021 roku nagrał płytę Little Space. We'll be right back. the applicant on the phone. She's with the police. The most terrible thing has happened. Jeffrey went off the road last night up on the moor. How dreadful. Well, we did try to stop him. No, Abigail, you see, I'm afraid he's dead. That is sad. Did you hear what I said? Yes. Jeffrey is dead. You don't care, do you? Do you? be holding me, I could be holding. tak jak Państwo słyszeli, delikatne i likwidowe, jak to się mówi w żargonie klubowym, podejście do muzyki drum and bass, które proponuje New Tone. Człowiek, który związany ze sceną drum and bass jest już kilka lat, ale tak jak mówiłem, dwa lata temu wydał album Little Spaces i z tego właśnie albumu posłuchaliśmy dzisiaj Can't Stop, Won't Stop, Jonas, Electros i Salted Out na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc od drugiej do czwartej. Witam tych z Państwa, którzy włączyli właśnie radio podczas tej sobotnio-niedzielnej nocy. My nie kończymy jeszcze przygody z muzyką drum and bass, bo ona dominuje nasze sobotnio-niedzielne spotkania i Państwo doskonale o tym wiedzą i Państwo piszą na ten temat. Dziękuję. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Hospital Records, wcześniej wspomniana przeze mnie wytwórnia, dla której nagrywa, przygrywa New Tone, to wytwórnia założona przez wielką osobistość, jeżeli chodzi o muzykę klubową na całym świecie, jeżeli chodzi o muzykę brytyjską. Człowiek orkiestra, człowiek przedsiębiorca, człowiek posiadający swoje wielkie basowe imperium, ukrywający się pod pseudonimem London Electricity. No i to jest, myślę, dobra pora, abyśmy przypomnieli sobie fragmenty jego niesamowitych produkcji. Because it's there. Sit for hours and stare. Tap your fingers to oblivion. Bit by bit you fade. Turn from color to gray. Tap, tap, tap into another world. Just because it's there, you lose the people who care. And in the end they stop calling you. You don't have to exist to plug yourself into this. Tap your way into oblivion. Sons and daughters, the ill and the blind, police and thieves, you're all out of mind. Those at the front and far behind, bit by bit you all led yourselves. Learn a new language, stick to the code. This will be forever, it's an open road. You're in control for the very first time. Bit by bit you will totally unwind. Or sad inside? Do you miss the things that you did? What about the thing that you were? Are you having the time of your life today? Sons and daughters, the ill and the blind, these and thieves, you're all out of mind. Those at the front and far behind, bit by bit you all led yourselves. Learn the language, stick to the code. This will be forever, it's an open road. You're in control for the very first time. If I bid, you will.